Noi suntem colindători, ducem vestea tuturor, s-a născut Mesia. Noi suntem colindători, ducem vestea tuturor, s-a născut Mesia. Am venit cu vestea bună și dorim la voi rămână, Domnul Sfânt Mesia. Am venit cu vestea bună și dorim la voi rămână, Domnul Sfânt Mesia. Cerului lumină, într-o lume rea păgână, s-a născut Mesia. Și a cerului lumină, într-o lume rea păgână, s-a născut Mesia. A venit să pătimească, lumea să o mântuiască, Domnul Sfânt Mesia. A venit să pătimească, lumea să o mântuiască, Domnul Sfânt Mesia. Îngerii cântă, sfânt e pruncul, cerul tot începe cântul, slavă ție, Doamne! Îngerii cântă, sfânt e pruncul, cerul tot începe cântul, slavă ție, Doamne! Slavă, cinste și-nchinare și un cânt de adorare să-i cântăm cu toții. Slavă, cinste și-nchinare și un cânt de adorare, minunat ești, Doamne! Slavă, cinste și-nchinare și un cânt de adorare, minunat ești, Doamne!